Sevgili dostlar, efendim merhabalar. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Bugün de Allah sıhhat afiyet verdi. Okudun mu programımızla huzurlarınızdayız. Efendim okudun mu programlarımızı dikkatle ve alakayla takip ettiğinizi bendeniz artık iyice fark ediyorum. Çünkü bu konudaki geri bildirimlerinizi alıyorum, sorularınızı alıyorum. Çok ince noktalara temas eden kimi dönüşümlerinize mutlu oluyorum. Bu da beni çok sevindiriyor. Bu bakımdan hepinize çok teşekkür ediyorum. Efendim bugün kıymetli hocam Profesör Doktor Mehmet Okuyan'la beraber okudun mu programımızda kaldığımız noktadan Alak suresini en son çalışmıştık. Kaldığımız noktadan inşallah yolumuza devam edeceğiz. Siz de bu yolculukta bize eşlik edeceksiniz. Beraberce yürüyüşümüz devam edecek. Sevgili hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. İnşallah safadasınız, afiyetlesiniz. Şükür olsun, hamdolsun. Siz değilsiniz. Hamdolsun hocam. Çok teşekkür ederim. Allah eksik afiyet olmayın. Sevgili hocam en son ayetlerini biraz böyle seri devam etmekle beraber Alak suresini inşallah tefsir etmeye gayret etmiştik. Üzerinde durmuştuk. Ve Kadr suresinin kıyısına geldik, dayandık. Hemen onu da hatırlatayım. Bazı dostlarımız soruyorlar, diyorlar ki hocamızın eserini niye sık hatırlatmıyorsunuz? Efendim hemen biz de hatırlatalım. Takip ettiğimiz rota Mehmet Okuyan hocamızın Düşün yayınlarından çıkan bu eseridir efendim. Şu anda 4 cilt halindedir. 2'şer cilt, 1 ciltte toplanmak kaydıyla. Devamı da inşallah yakında geliyor. Yeni baskısı yapılacak. Kısa surelerin tefsiri Mehmet Okuyan Düşün yayınları. Buradan takip ediyoruz. Sizlerin de elinin altında olursa daha da uygun olur. Birebir takip söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Onu da öylece hatırlatayım. Şimdi sevgili hocam Kadr suresi aslında bilhassa Ramazan-ı Şerif'te çokça konuşulan, okunan, yani herkes başlar okumaya, efendim hafızlarımız, kurralarımız konuşulur. Ama bana göre de bir o kadar böyle sanki eski tabirle ülfet perdesi altında ziyan edilen ya da gadre uğratılan bir sureymiş gibi gelir. Öyle bir hissiyatım var. Dolayısıyla sizinle bunu konuşmak benim için çok önemli. Müsaadenizle önce bir okuyalım mealini sizin eserinizden. Ondan sonra zaten siz asıl kısmını hatırlatıyorsunuz. Kıymetli dostlar, Kadr suresi, Bismillahirrahmanirrahim. Biz onu, Kur'an'ı, Kadir gecesinde indirmeye başladık. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi 1000 aydan hayırlıdır. Melekler beraberlerinde ruh, parantez içinde vahiy de varken her işle ilgili olarak Rablerinin izniyle inerler. Ta fecrin doğuşuna kadar o gece esenlik doludur diye efendim meallendirebiliyoruz. Şimdi hocam, İnna enzelna fi leyletil kadr derken burada bir başlangıçta inna meselesi var ki bunun mutlak surette sizin de dünyanızda problem ya da mesele olduğunu biliyorum. Biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirmeye başladık. Buradaki biz neyi ifade ediyor? İnna'dan ne anlamalıyız? Evet. Yani biz derken anlayacağımız şey. Oradan bir başlangıç yapalım. Peki. Arzu ederseniz. Buyurun. Kadir suresi Ramazan'da daha çok ister istemez Müslümanların gündeminde oluyor dediniz. Doğru, haklısınız. Hele ki Kadir gecesi diye, evet. 27. gecede bu sure sıklıkla okunuyor. Tabi sure o gecede sıklıkla okununca tabi ki bu surenin Ramazan'ın 27. gecesini anlatan özel bir sure olduğu, evet, kanaatiyle bu yapılıyor. Evet. Böyle bir kanaat oluşuyor, pekişiyor da gittikçe. Evet, gittikçe pekişiyor. İşte böyle kutsal günler, kutsal geceler anlayışı Müslümanların hayatında da evet, yerleşiyor. İşte mesela Batılıların böyle işte filanca tarih şu gündür, filanca tarih bugündür. Anneler günü, babalar günü, işte sevgililer günü gibi böyle. Filanca yortu vesaire. Evet, öyle özel günlerden söz ediliyor filan. Mesela ben o işlere oldum olası çok mesafeli bir insanım. Bizim için her gün anneler günüdür yani. Her gün babalar günüdür. Yani onu filanca tarihe, bir güne, bir geceye hasretmek çok doğru bir şey değil. Yani onlar batıdan geldi diye onlara karşı durmak kolay. Bir de bizim içimizden şimdi gelenekten böyle, gelen böyle şeyler oluyor. Ne zararı var? Aslında ilk etapta bakıldığında hiç de bir zararı yok. Yani mesela filanca kandil gecesi. Mevlid kandili, regaib kandili. Evet, miraç kandili filan. Hep böyle berat kandili. İşte kandillerin sayısı da biraz fazla. Öyle o gecelerde insanlar biraz daha çok ibadet ediyorlar. Biraz daha manevileşiyorlar. Manevileşiyorlar. Bunun ne zararı var deniyor. İnsanlar eğer o gecede biraz daha duyarlı oluyorlarsa tabii ki bunun hiçbir zararı yok. Buradan bakıldığı zaman sorun yok. Ama bir başka taraftan bakıldığı zaman ne kadar büyük bir sorunla yüz yüze olduğumuz da kolayca anlaşılabiliyor. Şimdi böyle dini hassasiyetleri, dini duruşları, dini sorumlulukları, dini yükümlülüklerimizi böyle belli günlere, belli gecelere indirgeyip dini hayatı hayatın merkezinden çekip almak gibi bir dertle bizi yüz yüze getiriyor. Yani adam mesela Kadir gecesinde akşam namazında camiyi dolduruyor. Yatsı namazında hiç camilerde yer olmuyor. Olmuyor. Tabii bu sevindirici bir şey. Daha çok insanın camiye gitmesinden kim nasıl bir olumsuz hava edinir? Elbette böyle bir şey yok. Ama aynı insanlar ertesi günün sabah namazını kılmıyor. Veya o günün ikindi namazını kılmıyor. Kılmıyor. Onun hayatında o geceyle dini sorumluluklarının bittiği gibi bir zan söz konusu oluyor. Yani bir yılın böyle tabirinde detoksu gibi, arınma uygulaması gibi. Aynen öyle. Ondan sonra normal hayata devam. Tabii. Berdem. Yani o hassasiyet, o daha dik ve samimi duruş sanki dinin ondan bir gün istediği bir hususiyetmiş gibi hayatta yer ediniyor. Hayatın diğer taraflarına bu duyarlılık yansımıyor işte. Ramazan ayında mesela adam o kadar güzel teravih namazlarına gidiyor ki camiler gene doluyor. Gerçi ilk 10 gün daha çok dolu oluyor. Sonra eriyor. Sonra yavaş yavaş erimeye başlıyor. Niye eriyor? Çünkü o ilk 10 günle ilgili öyle abartılı şeyler anlatılıyor ki ilk 10 teravihi kıldığı zaman adamın geçmiş gelecek bütün günahları affediliyor diye algılanıyor. Adam da düşünüyor ki yani orta 10 güne gerek yok, son 10 güne hiç gerek yok. İlk 10 günü biz yırttık zaten. Zaten alacaklı duruma geldik yani. Daha fazla bitirdik, bir şey yapmaya gerek yok. Yani. Hele ki bir de Kadir gecesinde işte 10 rekat namaz kılarsa falanca zamandaki bilmem kaç bin rekata bedeldir olunca adam yani gelsin kendisini alacaklı gibi hissediyor. Tabii bu büyük bir yanılgı. Yani işin buraya dönüşmemesi lazım. Dolayısıyla böyle bir piyango havasıyla veya bir şans algısıyla. Tabii, bugün mesele, ya tutturursak. İşi buraya dönüştürmek yani Kur'an'ın hayata dair sunumlarıyla örtüşen bir olay değil. O itibarla ben hani sizi başlarken Ramazan'da Kadir Gecesi ve Kadir Suresi ile ilgili o duyarlılığın Ramazan'a aidiyetini, üstelik de bir geceye aidiyetini tabii sıkıntılı bir kavrayış olarak sundunuz. Doğruydu bu. Üstelik yani şimdi sureyi okuyacağız. Sureyi iyiden iyi okuduğumuz zaman da bu algının doğru olmadığı surenin içindeki kelimelerden, kullanılan fiillerden ve yapılardan kolaylıkla anlaşılabiliyor ki mesele bir anlık, bir günlük, bir gecelik değil. Başka bir şey var burada, başka bir dert. Başka bir mesaj var, başka bir ibret var. Yani söylenmek istenen bir şey var. Söylenene bakıp söylenenle kalmamak, söylenmek istenene varmak lazım. Tabii. Oraya varırsanız, işte mesela Kadir Gecesi'ni aslında Kadir Gecesi yapan değeri yakalamak imkanını elde edersiniz. Böylece sizin her anınız Kadir anı olabilir. Bunun önü açılıyor. Tabii. Ayetin vermek istediği, bu surenin 5 ayetlik bu surenin asıl vermek istediği mesaj, yani böyle ulaşılamayan, ya 27'sinde yakaladık, olmadı, yakalayamadık, 23'ü, 25'i, 27'si, 29'u tek gecelerde aramak filan, Peygamberimize nispet edilen bir rivayet var, evet, bu noktada. Evet. Rivayet sahihtir veya değildir. O işin orasında değilim ben. Ama filanca gecedir dememesinden hareketle yok. Anlıyoruz ki, burada onu yakalayabilmek başka bir duyarlılık gerektiriyor. Hmm. Yani o geceden ziyade arayışa aslında vurgu yapan bir anlayış varmış gibi geliyor. Hani hep arayış halinde olun, evet, ve bunu hayatın geneline yayın. Aynen öyle. Mesajı. Mesele odur. Hmm. Yoksa mesela deniyor ki Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğunu, işte ikinci ayetle ilgili öyle ifadeler var. Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğunu sen nereden bileceksin diye. Yani hiç böyle bir şey olabilir mi? Hmm. Kadir Gecesi eğer Peygamberimizin vahiy almaya başladığı gece ise, yani kastımız oysa, Hazreti Peygamber'in o gecenin zamanını unutması mümkün mü? Yani. Yani siz herhangi birini gördüğünüz günü unutmuyorsunuz da, tabii, Peygamberimiz vahiy aldığı gecenin tarihini unutabilir mi? Böyle bir şey olur mümkün mu? Mümkün değil. Demek ki meseleye biraz daha farklı bir taraftan bakmak lazım. Meseleyi, yani zamanı kıymetli yapan değerden veya olayı kıymetli yapan asıl unsur neyse oradan bakmak lazım. Yani özneyi bir kenara bırakıyorsunuz siz. Başka bir boyuttan, tümleşten, yüklemden bakıyorsunuz. Özne Kur'an. Kur'an öznesini saf dışı etmemek lazım. Yani Kadir Gecesi'ni Kadir Gecesi yapan değer nedir? O değeri yakalayamazsanız işte bu gece hangi gecedir, ayın kaçına geliyor filan onlarla uğraşırsınız. Ayın kaçına gelirse gelsin. Ayın 27'si olduğunu sayalım. Şu anda burada ayın 27'si ise, yani dünyanın öbür tarafında ayın 26'sı, daha 27'si olmadı. Tabii. Veyahut da öbür tarafta doğuda 28'i, tabii, artık girmek üzere. Girmek üzere. Demek ki biz insanlık olarak o geceyi aynı anda idrak etmek durumunda değiliz. Ya. Yani iş bir piyangoya dönüştü. İmkansıza dönüştü insanlık adına. Tabii. Biz meseleyi böyle değerlendirerek işi taca çıkartmak durumunda değiliz. Evet. Bu ayetlerin verdiği mesajla biz geceyi kıymetlendiren değerle buluşma anlamında algılarız ve Kadir Gecesi'ni senede bir geceye değil, senenin her anına dönüştürebilecek bir yaklaşımın sahibi olarak geceyle diyaloğumuzu hakikat anlamına dönüştürebiliriz. Hmm. O itibarla Kadir Gecesi'ni bir gecelik bir zaman diliminden ibaret saymamak durumundayız. Başka bir açıdan bakacağız bu sureyi anlatırken. Daha farklı şeyler söyleyeceğiz. Neticede söyleyeceğimiz şeyler de, yani kendimizin ilk defa söyleyeceği şeyler de değiller. Kelimelerin dizaynı, seçilen kalıplar bizi oraya bu anlama zaten sevk zorunlu ediyor. Olarak sevk ediyor. Sevk ediyor. Yani bu yeni bulunacak bir şey değil. Yani bar bar bağırıyor bence. Bangır bangır bağırıyor ki beni böyle anlayın diye. Siz mesela şunu konuşurken hemen ben hissettim ki burada Enzelna'ya biz belki önceliği, vurguyu yapmamız gerekirken Kadir ve Leyla yaptığımız için, evet, tepe taklak olmuş birçok şey. Aynen öyle. Mesela şimdi onu hemen zihnimde belirdi. Aynen öyle işte. Enzelnahu'yu. Şimdi enzele fiilini görmezsek, oradaki hu zamirini görmezsek Kadir Gecesi'ne Kadir Gecesi denmesinin sebebini anlamamış oluruz. Evet. Mesela şöyle diyenler var. Diyorlar ki bu Kadir Gecesi ifadesi Kur'an'ın indiriliş gecesiyle ilgili değildir diyorlar bazıları. Hmm. Ya nedir? Yani Kur'an'ın indirilmeye başlandığı gece olduğu için adı Kadir Gecesi değildir diyorlar. Ya nedir? Daha önceden bu kainatın ilk dizayn edildiği Kadir ölçü, değer, evet, miktar düzenlemenin yapıldığı kainatın ilk var edildiği zamandı o Kadir Gecesi. İşte biz bu vahyi de aslında ta o zaman kelam sıfatımız gereği düşündük ama şimdi indirdik. Yani kelam-ı ezeli meselesine de aslında bir gönderme var. Gönderme yapılıyor. Hmm. O Kadir gecesinden kasıt aslında odur. Şimdi Kur'an'ın indirildiği gece de o gecenin belki bir yıl dönümüdür. Neticede yani o zamanla uğraşmaya başlayınca tabii. Yani o zaman hangi tarihteydiyle meşgul olup duruyorsunuz. Halbuki o zamanı kıymetli yapan değer nedir? Siz oraya bakarsanız mesele böyle piyango anlayışından dönüşecek. Hakikate ve hayatın merkezine gelecek. Yenzel nahu ön plana çıkacak. Evet. Yani bence meseleye oradan bakmak lazım. Bu genel bir mütalaa sunum oldu. Hı hı. Şimdi sorunuzu cevaplamaya çalışayım. Lütfen hocam. Niçin inna diye başlıyor? Kur'an-ı Kerim'de böyle innalar yani biz anlamına gelen işte zamirler var. Fiillerin biz kalıpları tercih ediliyor. İşte burada olduğu gibi biz indirdik diyor. Hem enzelna'da biz indirdik ifadesi var hem bir de başında inna var. O da biz anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim'de bunu bana çok soranlar var. Öğrencilerimizden, normal hayattan pek çok insan Allah-u Teala niye biz diyor. Evet çok sık buna soruluyor. Buna vereceğimiz birden çok cevap var. Birlikte cevapları verelim arkadaşlarımız, kardeşlerimizle. Hem bizim söylediklerimizi duymuş olsunlar hem tabii. Kendi zihinlerinde yeni beliren şeyler olursa onları tabii. Muhakeme etsinler. Şimdi Kur'an'da Allah-u Teala'nın kendisiyle ilgili kullandığı zamirler bazen biz, na, inna gibi, bazen hu, huve, o, üçüncü tekil şahıs, bazen de birinci tekil olarak ben diyor. Mütekellim diyoruz. Allah-u Teala hem mütekellim olarak ben ve biz diyor. Biz diyor. Hem gayip olarak, hı-hı, üçüncü tekil şahıs olarak o diyor. O diyor, hu. Bu çeşitliliğin evet. Sebebi nedir? Zannımız odur ki bu çeşitliliğin sebebi Yüce Allah'ın ne bir cinsiyete mahkum edilmesidir ne de bir insan gibi algılanması. Hı-hı. Yani siz Allah-u Teala'yı herhangi bir insan gibi düşünmeyin. Çünkü bazen ben diyor, bazen biz diyor, bazen o diyor. Dolayısıyla sizin zihninizde yani somut bir Allah algısı oluşmasın. Zatıyla ilgili herhangi bir sınırlayıcı bir kanaatiniz oluşmasın. Hı. Teşbih ve teşebbüh meselesinin önünü kesiyor. Aynen önünü kesiyor. Çünkü Şura suresinin 11. ayetinde meseleyi daha baştan bitiriyor Allah-u Teala. Buyuruyor ki leyse kemislihi şey on. Hiçbir şey onun gibi değildir. Yani o değil zaten de onun gibi olduğunu düşündüğünüz şey gibi bile değil. Yani daha ileri düzeyde bir imkansızı ortaya koyuyor. Leyse kemislihi hem o ke bir benzetme edatıdır hem misil kelimesi benzer demektir. Yani hiçbir şey onun gibi değildir. Hiçbir şey onun gibi olduğunu düşündüğünüz şey gibi de değildir. Yani o kadar imkansız bir şey. Böyle olunca demek ki Allah-u Teala, hatta mesela İhlas suresinde Yüce Allah buyuruyor ki Estağfirullah. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ Yani onun dengi hiçbir şey yok. Siz ne ki Allah için onu düşünüyorsunuz, bilin ki onun zatıyla ilgili değildir. Hatta şöyle bir Arapça ifade var. مَا خَتَرَ بِبَالِكْ فَاللّٰهُ غَيْرُ ذَٰلِكِ Yani senin aklına her ne geliyorsa bil ki Allah o değildir. O değildir. مَا خَتَرَ بِبَالِكِ فَاللّٰهُ غَيْرُ ذَٰلِكِ Aklına gelen her neyse bil ki Allah o değildir. Allah onun dışında başka bir şeydir. İşte bu Kur'an'daki bu biz veya ben veya o ifadeleri Allah-u Teala'nın bir insan gibi, bir beşer gibi, bir nesne gibi düşünülmemesi gerektiğini öğreten bir kullanımdır. Söyleyeceğimiz bir bu. Bir diğeri, hı-hı, özellikle biz demesinin bir başka sebebi Allah-u Teala kendi yüceliğine, kendi erişilmezliğine, kudretinin büyüklüğüne gönderme yapmak için biz diyor olabilir. Yüceliğini kavratmak için muhataba biz diyor olabilir. Biz demesi insanların sürekli ben dememelerini onlara öğretmek. Hmm. Biz demelerini öğretmek. Böylece çok ben güzel. Merkezli değil, biz merkezli, diğer yani gam, diğer gamlığı öne çıkartan, istişareyi öne çıkartan, ben kimliğiyle değil de biz kimliğiyle, ortak akılla insanların çok karar güzel vermeleri lazım geldiğini öğütleyen bir kolektif bilince katılmaları yönünde. Evet, insanları bu anlamda başkalarının da farkına varmayı onlara kavratıcı bir üslup olarak görülebilir. Biz demek aynı zamanda bir tevazu, bir alçak gönüllülük anlamı da insanların zihnine verebilir. Yani o tenezzülat-ı ilahiye dedikleri şey mi, Allah'ın tenezzül etmesi tabirindeyse. Yani insanlara onların anlayacağı dilde yaklaşması, konuşması gibi mi? Tabii, evet, aynen öyle. Yani Allah-u Teala bizi muhatap aldı yani. Tabii. Ya biz neyimizle onun muhataplığını hak ettik ki? O ki bizi muhatap aldı. Biz de tevazunun olabildiğince zirvesini yakalamak durumundayız. Bize onu ders veren evet, bir mesaj olarak algılayabiliriz. Çok güzel. Başka bir şey daha düşünüyorum bu biz ifadelerinde. Belki bu biraz sıra dışı olacak ama varsın olsun. Allah-u Teala'nın bu biz dediği yerler, şimdi az buçuk Kur'an'ı tanıyan bir insan olarak bunu söylüyorum. Biz zamirini kullandığı yerler, Allah-u Teala'nın hep böyle kainatın idaresini ele aldığı konular. Şimdi tedbir ve tedvirin olduğu yerler. Evet. Kainatın mutalip idaresiyle alakalı konular. Yani işte biz indirdik, işte vahyi indirmek. Mesela biz gönderdik, erselna. Mesela emtarna, biz yağmur yağdırdık. Mesela halakna, biz yarattık. İşte yarattık, öldürdük, dirilteceğiz gibi böyle bir kainat sisteminin işleyişiyle alakalı fiillerde hep biz kullanıyor. Hani bunu şöyle diyelim, kainatın işleyişiyle ilgili ifadesi belki tam oturmayabilir. Yani melek sisteminin kullanıldığı yerler. Devreye girdiği noktalar. Evet, meleğin kullanıldığı yerler. Şimdi bunların hepsinde bir melek algımız var. O melek algısıyla işte vahyin indirilmesi bir melek aracılığıyla. Yaratılışta zaten melek var. Tabii. Hatta kainattaki Cenab-ı Hakk'ın bu tabii kanunlar dediğimiz bu kanunlara da bir meleki güç tabii anlamı vermemiz mümkün. Dolayısıyla öldürmek bir ölüm meleğiyledir. Diriltmek tabii başka bir melekledir. İşte bu kainat olaylarının idaresi bir başka melekle alakalıdır. Yaratmak meleklerle birliktedir. Vesaire. Şimdi bunlar hep bir melek aracılığının söz konusu olduğu yerlerdir. Yani oradaki bizi böyle hakikat anlamında da düşünebiliriz. Yani bu işleri Allah birileriyle yapıyor. Yani meleklerle yapıyor. Meleklerle birlikte Allah-u Teala hepsine birden biz ifadesini kullanıyor olabilir. Ancak burada çok önemli bir istisna var. Bu yukarıdan aşağıya işlerde hep biz ifadesi kullanıyor da aşağıdan yukarıya doğru hiç biz demiyor. Yani hiçbir yerde siz bize ibadet edin demiyor yani. Bize ibadet edin ifadesi yok. Bu da çok ince hep bir nokta hocam. Bana ibadet edin var. Yani idarede biz ifadesi varsa da kullukta biz yok. Yani Allah'tan başkasını da akla getirebilecek bir kullanım söz konusu değil. Yani biz hep ne'budüke deriz yani. Evet. Hiç hani naziklik olsun diye ne'budüküm demeyiz yani. Öyle bir şey tabii yok yani. Tabii. Size ibadet ediyoruz, yok öyle bir şey. Tabii. Allah var, ibadette, kullukta Allah biz ifadelerini kullanmıyor. Sadece melek sistemini arada kullandığı, melek aracılığını söz konusu ettiği bu işlemler için biz ifadesini kullanıyor. Gerçekten de yani bütün ayetlerde etraflı düşünüldüğü zaman böyle bir melek istihdamının olduğu kolaylıkla fark edilebiliyor. Yukarıdan aşağı hadiselerde biz, evet, aşağıdan yukarıya ibadın Allah'a karşı duruşunda ben. Evet. Yani Allah-u Teala orada bize kulluk yapın demiyor yani. Evet. Ve ma halaktul cinne vel inse illa liyabudûna demiyor yani. Evet. Liyabudûni veya ud'ûni diyor işte. Bana ibadet edin diyor. Evet. Evet. Bana dua edin. Ud'ûna demiyor yani. Bize iyyake na'budu diyor yani. İyyaküm na'budu demiyoruz yani. Evet, evet. Bu yani bu ifadeleri iyi baktığımız zaman kulluğun adresi anlamında Allah-u Teala biz demiyor. Ben diyor. Ben diyor. ama kainatın idaresindeki kullandığı fiillerde bu biz ifadesini kullanıyor. Yani melek bildiriminin de devrede olduğu ve görevin istihdamın olduğu yerlerde meleklerin de kastedildiğini düşünüyoruz. Bu arada o biz ifadesinin tabi böyle yüksek bir makamdan daha düşük mertebelere yönelik bir bildirim olduğu izlenimini de ediniyoruz. Yani biz evet. şunu yaparız demek, işte bunu biz demek aynı zamanda bir yücelik anlamı meselenin içerisine katar. Dolayısıyla ayetlerdeki biz ifadesinin tercihinin böyle sebepleri vardır diye düşünüyoruz. Tabi Allah-u Teala gerçeği bütün kemaliyle sadece o bilir. Niye gerçekten sadece biz dediğini o bilir. O bizim bilir. Kullanımlardan evet. algılayabildiğimiz, bir anlamda çözebildiğimiz kadarıyla meselenin cevabı aşağı yukarı böyledir. Hocam bizi izleyen çok ciddi Kur'an okuyucu, tefsir okuyucusu kardeşlerimiz var. Böyle müdakkik, evet. ince konulara aşina. Mesela onların galiba tahmin ediyorum sadece bir zan aklıma gelmiştir. Bu biz kullanılan yerlerde meleklerin istihdamı. İşte Allah'ın kudretinin mutlak oluşuna, Allah kadiri mutlaktır. Ondan sonra ve yaptığı bütün işleri, efali, yaratışı tek başına da yapmaya kadirdir. Şüphesiz. Burada meleklerin istihdamı acaba kudretin zaafı gibi algılanabilir mi diye hani klasik tartışmalar olmuş. Evet. Oraya bir parantez açabilir miyiz? Hemen. Çok. Çünkü zihinlere gelebilir. Doğrudur. Çok kısa bir şey söyleyeyim. Belki çok kestirme bir cevap olacak ama varsın olsun. Şimdi mesela diyelim yöneticilerin, diyelim devlet idareci yapan insanların, mesela özel kalem müdürleri var. Evet. Onlar özel kalem müdürüne kendisi işi yapamadığı için muhtaç değil. Sadece sistemin şekillendirilmesi bağlamında öyle bir kuruma ihtiyaç duyar. Yani yöneticiler birine mektup yazmayı beceremediği için bir sekreter kullanmaz. Yani oradaki mesele bir hiyerarşik yapı var. O hiyerarşi de Allah-u Teala varlıkların zirvesinde bir konuma sahiptir. Diğer kalan her şey onun kulu mesabesindedir. O kullarını herhangi bir işte kullanıyor olması insan aslında azametini ve kudretini daha da pekiştirir. Tabii yani o hiyerarşideki en tepede oluşun bir gereğidir. Yoksa bir güçsüzlüğün ifadesi değildir. Bu arada insanların da diğer varlıklarla ilişkisinde böyle bir hiyerarşik düzen olduğunu fark etmeleri onlara öğretiliyor olabilir. Yani bir varlığı Allah nerede yarattıysa siz onu orada görmek durumundasınız. Allah'ın onu yarattığı yerden onu başka bir konuma çıkartırsanız yani ona eziyet etmiş olursunuz. Evet, Allah gayip olduğu için hani gayip zatı onun. O dolayısıyla varlıkla bağlantı kurduğu noktada, ilişki kurduğu noktada kendi hizmetkarlarını kullanmasının ne gibi sakıncası olabilir? Tabii mesela yani bir aşkın varlığın, evet. yani bir nesnel varlıkla iletişiminde aynen öyle. Aracı bir varlığın olması yani işin tabiatı gereğidir. Bu bir acziyetin ifadesi değildir. Herhangi bir güçsüzlük asla söz konusu değildir. Bu bir zorunluluktur. Neticede başka türlü olamaz mıydı? Tabii olurdu. Başka türlü de olurdu da bu defa da diyecekti ki insanlar niye Allah-u Teala görevli istihdam ettiği varlıklar yaratmadı da bütün işi kendisi yapıyor filan gibi. Evet. Bu defa da soru oradan sorulacaktı. Oradan sorulacaktı. Allah-u Teala sistemini böyle kurduğunu ifade ediyor ve bizden de kendi hayatımızda varlıkların hiyerarşik düzeninde Allah'ın yarattığı ve koyduğu yeri sorgulamamak ve o sistem içerisinde her varlık nasıl bir konum arz edecekse o konumuna razı olsun. İnsanlar da o düzeni doğru dürüst götürsünler diye. Evet. Allah bize tenezzül etmiş, bize tabii. hitap etmiş ise biz de o hitabı, o nezaketi diğer varlıklara gösteren bir iletişim içerisinde olalım diye böyle bir düzenleme sistemi. Yaptığını söyleyebiliriz. Söyleyebiliriz. Hocam inna ile bir başlangıç yaptık. Evet. Kadır suresinin kadrine ve kıymetine dair atıflar yaptık. Evet. Değişik noktalarda. Şimdi sualim enzelnahu ile devam edecek. Evet. Fakat bir ara vermemiz lazım. Doldu mu üstüne? Doldu. Zamanımız böyle biz fark etmiyoruz. Çok seri akıyor. Peki. Kısa bir mola verelim hocam. Hı-hı. Ondan sonra inşallah tamam. devam edelim. Tamam. Sevgili dostlar görüyorsunuz meseleler gayet ince. Efendim siz de zaten orada dikkatle takip ediyorsunuz. yolumuza birazdan inşallah devam edeceğiz.